فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي، هداني إلهي بعيد العمى. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kulanti wacanno wanaagsan dhegaystayaal meel kasta oo aad joogtaan. ku soo dhowaada barnaamijka dhuuxa wareysiyada oo aad ka dhegaysataan idaacadda Islaamiga ee Al-Furqaan. waa habeenimo jimcaha taariikhda hijrigana ay ku beegan tahay 27-ka bisha Rabiicul Awal sanadka 1444-ka hijriyada oo waafaqsan 12-ka bisha 11-aad sanadda 2020-ka. qodobada caawa dhuuxa aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah: ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab oo weerar ku qaaday saldhig ciidan oo ku yaalla gobolka Shabeellaha Hoose; Abiy Axmed oo xasaanada kala laabtay madax ka soo jeeda qowmiyadda Tigreega, iyadoo weli socda dagaalka u dhexeeya ciidamada Itoobiya iyo kuwa Tigreega; wararkii ugu dambeeyey ee Itoobiya ayaan idinkugu haynaa dhuuxa; shil sababay khasaarooyin isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo ka dhacay magaalada Laascaanood ee gobolka Sool; faahfaahin ku aadan shilkaas ayaad dhegaysan doontaan; maxay isku hayaan Itoobiyaanka, mana yihiin dad isaqbali kara; waxaad maqli doontaan siyaasi falanqaynaya colaadda ka taagan Itoobiya; munaasabad gebagabo u ahayd kulan u dhexeeyay wilaayadda Jubbooyinka iyo mid ka mid a beelaha dega wilaayada oo lagu qabtay deegaan ka tirsan Jubbooyinka; mas-uuliyiin, salaadiin iyo waxgarad kelimaad ka jeediyey munaasabadda ayaad dhuuxa ku dhegaysan doontaan insha allah; ugu yaraan 7 askari oo ku dhintay shil diyaaradeed oo ka dhacay qaybo ka mid ah waddanka Masar, kuwaas oo u kala dhashay qaar ka mid a waddamada reer galbeedka; weerar lagu qaaday dhismaha safaaradda Sacuudiga ee waddanka Holland; gaari gaashaaman oo ciidamada Ruushka looga gubay waddanka Suuriya; meydka askari ka tirsan ciidamada maamulka Yuhuudda oo laga helay magaalada Qudus ee ay xoogga ku heystaan Yuhuudda; mid ka mid a madaxweynayaashii soo maray Gaano oo dhintay. qodobadaas ayaan barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa ee u diyaar garoobay isagoo dhammaystiran. arrinta Itoobiya ka dhacday waa arrin cajiib ah oo wax badan lagu farxo waay. labadii dulan ku heshiisa xaqay ku diriraan. dhibaatadii ay ku hayeen dadka ku nool geeska Afrika ayay ayagu dib isugu noqdeen. kaasi waa 11, kaasina waa 11, kanna abahay baa adeero ahaa, kanna ilma adeer baan ahay, kaasi waa ayaday dadkii ehliyadda ahaa waa kan. khayaanadii ayaga ay ummadan uma leegayeen ayagaa ku dhacay. ilaahayna ku fogeeyo. laba Itoobiyaan sheegato insha allah taala ma arki doono. guulaha oo maanta annaga aan ka faa'iideyn ayay tahay hadda markii dagaalkan uu bilowday, kuwii joogay Luuq iyo kuwii kale maxaan ku dhahay dhinaca gedo iyo meelo badan ka joogay, kuwa badan ayaa laga qaaday oo Itoobiyaanka meesha joogay. farxad annaga noo imaatay ayay tahay walaalihii shalay dhibka ay ku hayeen ayaa maanta ka xiroobay. sideetan iyo saddex baa hal subax mar la laayay. sideetan iyo saddexdii soddon iyo lix baa halkaa aanu ku dhababnay. dee dadka intii sii badnayd lama aasina ba halbaa cunay. dhurwaagaa cunay, waraabihii baa ka dhergay. shantaa xabaalood ee waaweyn 50 baa ku jirta. ilaahay subxaana wa tacaala waa nooga hiilay Itoobiya gaalasay oo dhan yihiin. waa inaan maanta safuufta soo buuxinaa, mujaahidiinta garab siinaa, Itoobiya way jabtay aan dhammaystirnaa. ugaas muqtar hadii aan ka dhexgalo, laakiin hadda Tigreega waxay sheegeen Eritrea laftirkeeda inay Abiy Axmed soo raacday oo dagaalka la soo gashay, marka suuragal ma tahay taas? waa waa suuragal arintaas. tafsiirka saddex goor markaan dhameeyay, naxwadana dhowr goor dowray, sunantana aan dhexda wado la inaga joojiyey bari Cabdi Maxamuud Cumar madaxweynaha ahaa, waxaa sabab u ahaa dowladda kora waxay go'aan ku gaadhay in shiicada la faafiyo, iyo go'aan ku gaadhay. codadkaas aad maqasheen waxaad maalinta beritaa insha allah ku dhegaysan doontaan barnaamijka diiradda Jimcaha oo looga hadli doona xaaladda dalka Itoobiya oo ay ka socdaan dagaalla galay toddobaadkii labaad. ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa weerar ku qaaday saldhig ciidan oo ku yaalla gobolka Shabeellaha Hoose. weerarkan ayaa waxaa galabta lagu qaaday saldhigga ciidamada dowladda federaalka ay ku leeyihiin degmada Jannaale ee gobolka Shabeellaha Hoose. waxaa suuragal ah in khasaare soo gaaray ciidamada dowladda federaalka ee ku sugnaa saldhigga la weeraray, hase yeeshee ma aanan helin faahfaahin ku aadan. waa hagaag. shil sababay khasaarooyin isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhacay magaalada Laascaanood ee gobolka Sool. shilka ayaa yimid kadib markii ay isku dhaceen laba gaari oo kala ahaa xamuul iyo gaari nooc raaxada ah hal qof ayaa dhintay halka mid kalena uu dhaawacmay mid ka mid ah saraakiisha ciidamada taraafikada ee maamulka Soomaaliland oo goobta tagay ayaa faahfaahin ka bixiyay siday wax u dhaceen sideedii markii saaka ayaa ka dhacay shir ka dhacay halkan meesha daladka la yiraahdo daladka la yiraahdo shilka ka dhacay labada baawre garandada iyo waraadkaas isku baabay hal nin waa ku dhintay nina waa ku dhaawacmay gacantaan ku haynaa u shoodi dib baan ka soo sheegi doonaa hadii la yiraahdo waxa meesha ka dhacay wa hagaag munaasabad gabagaba uu ahayd kulan u dhaxeeyay wilaayada Jubbooyinka iyo mid ka mid ah beelaha daga wilaayada ayaa lagu qabtay deegaan ka tirsan Jubbooyinka deegaanka Buurgaan oo hoostaga Kamsuuma ayuu ka dhacay kulankan oo ahaa mid u dhaxeeyay mas'uuliyiinta wilaayada Jubbooyinka iyo dhammaan salaadiinta iyo waxgaradka beelaha dheereed oo ka kala socday Biimaal, Warday, Surre iyo Jiido kulanka oo ay barbar socotay dowr sharci ah oo loogu magac daray Axmed Cabdullaahi Sahal Camu ayaa waxaa ka qayb galay in ka badan 70 xubnood oo isugu jiray salaadiin waxgarad iyo samadoono dowro socotay muddo 12 maalmood ah ayay odayaashu ku qaateen casharro diini ah ugu horreen waxaa munaasabada ka hadlay Sultan Cabduqaadir Haydar Sultanka beelaha dareed ee Jubbooyinka isagoo jeediyay kelimadii isugu jirta mahadcelin iyo soo dhaweyn waa dareemi kartiin macadka maanta u furan beesha dareed 200 san ka saaray hore guran uu dhisnaay bifadlilla ilay fadligiisa ku noqotay laakiin sababta u saalaha waxa leenahay oo beesha isu muujiyay gaar ahaan beesha dareed dowlad door yar ma aha sababta beesha dareed oo Jubbooyinka lagu kulmiyay salaadiinteed waa mid ogol hore u dhicin taariikhdina lagu arkan oo cusub ah farxad gooni iyo hididiil gooni ay leedahay mas'uuliyiinta degmada Jamaame kulligood inta makaati waa ku jirta sababta aruurintii beesha ka qaybgalkii soo la joogaatii hor istaagi waa u mahadcelinna sababtoo beesha la kulmiyay waa mid aad u weyn oo hididiil leh waaye ilaahay subxaanahu wa tacaala u mahadcelinna kadibna waxa u mahadcelinna weeriga oo cabdalla iyo mas'uuliyiinta degmooyinka haddan inta beesha ay dagta ka kooban inta dinta joogto inta ka maqanbo aad baan ugu mahadcelinna ilaahayna ka abaalmariyo culamaa u diinkii bixiyay casharrada bixiyay na kor istaagnaa nala baryay kana cida dhinac ay ka cunaysay ayakana waa u mahadcelinna ilaahay ayakana ka abaalmariyo dowladu waa dowr beel lagu kulmiyay beesha dareed lagu kulmiyay farxad gaar ay leedahay aad iyo aad waxa lagu maadaran waad maqleyseen waaliga maanta noo yimid oo xilligaasna ugu yimid imaas noogu yimid iyo halajid asnagu soo jiray safar ay noo soo galeen maamulka noo yimiday ayadana qadarin gaar ay leedahay beesha hadii aan nahay aad baan ugu mahadcelinna waan u duceynina hadii si la yiraahdo macalimiintii juhdi ku bidan waa u duceynina khaasatan dadka degan labadan tuuli amiiradooda iyo nabadoonada gaar ahaan ama culimadooda ama ganacsatadooda oo iyukana jikada ku jireen biyaha aroorayeen ayakana waa u mahadcelinaa ilaahay ka abaalmariyo waxaa umaleyna afar suldaan aan fadhida meesha afarta suldaan nabadoono iyo samadoon ayna xambaarsiyiin suldaan cabdisalaan beesha surre suldaanka beesha biimaal xuseen nuur ibraahim suldaanka beesha warday sheekh macalla maxamed cabda duwa suldaanka beesha jiida cala nuur rag badan oo salaadiin iyo nabadoono oo laga keeno Jubbooyinka idil dhammaantooda ku kulansan waa nimi hididiil weyn ay noo leedahay walaayadina waa ku ammaaneynaa waana u duceynaynaa ilaahay ha ka ajirsiiyo anaka sidaasaa leenahay waxaan rajaynaynaa ilaahay nabadgelyo ha u soo dejiyo islaamka dhammaan guud gaaladana allah naga qabto ilaahay halaago allah naga gudbiyo muslimiintana kor allah ka dhigo mujaahidiinta dhanna ilaahay ha badbaadiyo guulna la siiyo khaas ahaan abu cubeeda ilaahay ha xafido ilaahay ha xafido wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu Sultan Cabdisalaam Cismaan Haaji Sultanka beesha Surre ee Jubbooyinka ayaa madasha ka akhriyay qodobadii ka soo baxay kulanka dhexmaray mas'uuliyiinta wilaayada Jubbooyinka iyo waxgaradka beesha dareed Bismillaahi Raxmaani Raxiim waxaan akhrinayaa bayaan ka soo baxay kulan dhexmaray wilaayada Islaamka iyo beesha dareed ujeedo kulan dhexmaray wilaayada Jubbooyinka iyo beesha dareed taariikhdu markay ahayd 12/3/1442 Hijriya ayaa waxa kulan ku yeeshay deegaanka Burgaan wilaayada Jubbooyinka iyo beesha dir kulankan waxaa lagu daahfuray dowro socotay 12 maalmood dowrada kadibna waxaa furmay kulankii waxaana ka soo baxay qodobadan soo socda كو إنه بيشو أدكيسو إرقلين تشريع هذا إسلام كا إيو كدغان كيدا لابو إنه بيشو أي كا قيب غادتو جهاد كا كسو دالك نف إيو مالبا سدح إن لأدكيو حرير كا ودحيا بيشا إيو ولايدا أفر إنسي ودجر أهل لولادا غالمو عادو لقميت كا آن وافق سنين شريعة إسلام كا سيدة شبطة شن إنسي ودجر أهل لوغا قيب غادتو أولالها دعوذا كسودا ديغانا دا بيشو اي دكتو لغانا شقيو سيدي داود او غاري لهايد دمان دادكا كو ابترسدا بيشا لح وين بيشو براو دمسترن كاقادتو مامولا دا ردادا غارهان مامولك جوبالان تدوبو ان لسميو قدي عصوب او لسودا هبسمي وصعدكا ماهيد اي فراتي بيشا سيديد وينسي ودجر اه لوغا هورتاغو لونا جوجيو حالوفين تاديرتا ايو اوغارتا ديگانا دا بيشو اي دكتو ساقال ان لا جوجيو قدستا وراها ايو اوديستا رولكا اما غوففكا ايو ويلشا عامكا طوبان ان اي بيشو كو داداشو أين أتكيسو والألتي نمادا إسلامكا إيو دريس نمادا كالادة عيسى بيلاها كالي في رقارة وحا ممنوعة ديغا مينتا عصوب سيدا دي سيدا تولوينكا عيلاشا وراها بيلاها إيو سيرها بلكا أما سمينتا غوففكا إيادو أن فسح لغا هايسن ولايدا إسلامكا وبالله توفيق شيخ محمد أبو عبد الله والي ولاية إسلامية جبوينكا وكمدها مسؤولين تيكا هذا شيء مناسب دا أي هل كاسيكا جيدي كلمة لنعيب بدن تابانيسا إيادونا أي بلن أدق ودقلن ولاية يوحقرت كباشا دريد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم وفقنا لما تحبه وترضى. وبعد أن أولا الله سبحانه وتعالى يان أمه النغينا نقول كل ميماشان أنه سكوغون نميد أرهمت ديميد يسيدان إله الدين تيسان سكوغ رب صنعهم وحان الله أنه أمه النغينا نمعادان مضركا والنسيي يبرواقادان هدد ديغان ندى كجرته ينمعادان أمنغا يستقراركا الحمد لله رب العالمين إله بان أمه النغينا وحان أمه النغيا قارهان guddigii ka soo shaqeeyay isku keenida iyo hirgelinta dawladan aadka u ballaran oo la dhigi karo waa dawladii ugu ballaarneed inta aan wilaayada joogay Salaadiin 72 sultaan 72 naqib ay ka qayb qaadatay in guddigii ka soo shaqeeyay iyo maamulada degmooyinka Jamaame Kamsuuma Jilib iyo ulada degmooyinkaas odayaasha ka ah isku dhabar jabiyay inay hirgasho dawladan suldaanka guud suldaan Haydar oo asagoona isku dhabar jabiyay intaba iyo dhamaan beesha odayaashooda iyo salaadiinteedaba aad iyo aad baan u mahadnaqayna qabsoomida ay qabsoontay dawladan aadka u ballaaran dawladan waxa lagu magacdaray Sheikh Shahid biidnillaahi Ahmed Abdullahi Sahal ama Amow waa nin aan wada garanayno waa nin daaci ah mujaahidna aha in badanna u taagnaa hirgelinta sharciyada islaamka inay ka hirgasho bariga afrika iyo waliba juhdiga uu ku bixin jiray sida beesha ugu dadaali jiray dacwada inay gasho iyo diinta ilaahay inay qaadato juhdi badan buu ku bixin jiray sheekha shahiid xudayfa oo beeshu ay u bixisay macadkii ay furatay oo hadda loo bixiyay oo hadda waliba aan dareemayo in laba bilood inuu furan yahay macadku macadkaasna hadda sheekhanaga ahaa ee asaguna waxa weeyaan wilaayadanba mas'uulka ka ahaan jiray waaligii jubooyinka ahaa qaadigii hore ee waxa weeyaan wilaayada jubooyinka intaba waxaan xasuusanay asaguna juhdigii iyo dadaalkii uu bixin jiray iyo taariikhdiisa iyo wanaagsanayd iyo halgankiisa sidii ummada ay u harsan lahayd shariicada islaamka hooskeeda ugu dadaali jiray intaba ayagoo dadaalaya oo juhdi bixinaya oo waxa weeyaan ilaahay subxaanahu wa ta'aala diintiisa ku dadaalaya fidinteeda iyo difaaceeda ayay shiideen الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ما أنت مركز شرف بإيدين تهي وناك بإيدين تهي إن دورده أنا لقوم مقعابه أحمد عبد الله إن عمه معهد كينا طب حسان الشيخ حذيفة وأرهم وناكسن آدي آد بينو حاسوس السي تاريخ ذو دي وناكسنيد يهلقن كودي وحانا لقربها مركز إنان دتكون وناكسن والقود ديستوان الرعا بيش الدريد والقران إياه ولايدا جبوينكا اما مخالي يرهدا شبه لدا هوسه دد هلغمي عدوغي تاليانيغا لا دغالمي جيراي او waxa weeyaan in badan ku hortaagna dhulka waxa weeyaan lambar 10 iyo aagaas iyo ilaa iyo muqdisho ee meelahaas kaga hortagi jiray sanooyin badan cadawga waxa weey la halgamayay oo loo yaqaan waxa weeyaan halganki jihadka ee beesha biimal oo taariikhdooda maanta meel walba ay ku qoran tahay waa arin wanaagsan waana arin waxa weeyaan taariikhda gashay Soomaali oo dhan iyo gaar ahaan Islaam buu og yahay marka maadaama taariikh weyn ay leedihiin beesha dir ama gaar ahaan beesha biimal aan si guudna beesha direedba taariikh ballaran oo halganka umada muslimiinta halgankooda iyo jihadkooda iyo intaba mar hore iyo mar dambaba ay meel fiican kaga jirto waxaan insha Allah ta'ala halkan isku nimid inaan halgankii aan laba laabno halkan waxaan u maleynayaa 12 maalmood baa la fadhiyay maantayna waxa weeyaan 23ka bisha Rabiicul Awwal weeyaan 12 maalmood bay dawladdu socotay 12 kaas maalmood habeen iyo maalinba waxaad qaadanayseen casharro kala duwan macallimiin waliba la idin soo xulay oo ka kala yimid degmooyinka Jamaame iyo Kamsuuma iyo Jirib ayaa wax idin baray waxa intaas oo juhud iyo la idin kugu bixinaya waxa weeyaan inaad halganka ka socda dalka ee lagu la jiro cadawga Ilaahay jihadka inaad ka qayb qaadataan waa koow inaad wiilashiina horeyna waad ugu bixisaan iyo maalkiinaba aad waxa weeye la garab istaagtaan mujaahidiinta waa labo inaad naf iyo maalba iyo wax walba awoodina aad ku bixisaan arrinka waxa kale oo meeshan qodobadii ka soo baxay kamid aha inaad daacwada deegaankan kor loo qaado boorkana la iska jafo من جديد guri guri xaafad xaafad qoys qoys qof qof in daacwada loo gaarsiyo beesha direed meel walba ha joogto walaalada jubooyinka ay ka joogto ee deegan walba ay degto in daacwada guri guri loo gasho waana qaadateen dadkii fulin lahaana waa idinka dadka ducada ee la soo diri doona inaan la shaqeeyaan oo garab iyo gaashaan aad u noqotaan waxa kale oo lagu balamay in deegaanka laga ilaaliyo xaalufinta sida jarida dhirta iyo dhuxusha in la joojiyo ugaarta macna darada lagu dhameeyo in la joojiyo midna waad ku amaanantiin oo maantay iyo mar horeba halkan waa laga sheegay hadda deegaanka beesha direed ay degto alxamdulillaah hadda waxaan hoos fadhino waa geedo quracya deegaankiina waad ilaalsateen waad ku mahadsantiin waana ku amaanantiin aad baad u ilaaliseen deegaanka waxaan kala xusid mudan oo in laydin ku amaano ay mudan tahay waliba deegaankan Jamaame iyo Kamsuuma iyo Jiribba beeshu waxaan u maleynayaa waa markii 4 iyo 5 waxay tahay ma aqaane deegaankan Burgaan aan imaado intaba waxaan lagu marti qaaday waxa weeyaan cuntadii deegaanka iyo dalka ka soo baxaysay cuntada maxalliga ee waxa weeyaan dadku ay ayagu tacbadeen oo gacmahooda ay ku tacbeen inay cunaan oo la isku marti sooro waa arin wanaagsan waxaan dilay oo nabaabiyay oo umada waxa way baabiyay waxa weeyaan waa cuntadan ka imaanaysa kharijka iyo dibadaha sida bariiska iyo baastada iyo waxaas waa lagu baabay weliba suldaanka khayr Allah siiyo dadka aad iyo aad cuntada dalka u tixgeliyo weeyaan iyo dhaqanka weelasha aanu marti qaadeen waxay ahaayeen weelashi weel dhaqameedka cuntaduna waxay ahayd cuntadii dhaqanka Soomaaliyeed lagu yaqaanay sida waxa weeye cambuuladii digirtii iyo galeeyda soor hilibkii macsartii waxa weeyaan waa arin wanaagsan caanihi geela waa arin wanaagsan weeyaan damaan markaan tagnayna waxa nagu marti qaadayseen waxa weeye muufo waa arin wanaagsan marka insha Allah ta'ala waxa weeyaad ku mahadsantiin martiqaadka wanaagsan oo waliba martiqaad dhaqameedka waad ku mahadsantiin ayadana waana idin kaga mahadnaqayna waxaan rabnaa in aan ku ballana maanta Ilaahay diintiisa beesha direed waa beelaha ugu badan ee dega bariga Afrika beeshaas waxay degtaa Djibouti oo waxay degtaa Ethiopia oo waxay degtaa Kenya Soomaaliya gobol aysan degin waa yar yahay beel ballaaran way beesha waxaan ka rabnaa insha Allah taala maanta waa ballamayna nimayo maanta waa ballamayna ballan diimeed baan ku ballamayna waxaan ku ballamayna Alla hortiis waxaan insha Allah taala aan ka rabnaa ballantaas saad u qaadeen inaad ka dhabaysaan maanta wax noo dhiman mala waa wada hadalnay waxaan ku wada hadalnay Ilaahay kitaabkiisa in la wada qaado diintiisa la difaaco wiilasha aad ku bixisaan kitaabka Ilaahay difaacidiisa aad macaahida iyo dacwadana aad ka qayb qaadataan deegaanadiino dhana dacwada aad gaarsiisaan gabdhihiina xijaabka waxa weeyaan aad fartaan diinta aad fartaan waxa weey wiilashiina diinta aan leedeen kaga horeynimayo ansaar beesha inay noqotaan rabnaa maanta wixii ka bilowda beesha direed waxaan rabnaa ansaar inay noqoto horeyna waad u aheedeen haddana waxaan rabnaa insha Allahu ta'ala hormuudka amalka inaan noqotaan hormuudka beelaha ama qoomiyadaha ummadaha ummadaha muslimiinta ee waxa weey bariga Afrika inaad waxa weeyaan tilmaam u noqotaan ma idin ka rabnaa Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar waxaan ku ballamaynaa inaad Ilaahay subxaana wa ta'ala diintiisa aad kor u qaadaan naf iyo maal aad u horeysaan soo ballan maaha soo diyaar uma tiidin dacwada inay guriguri u gasho soo diyaar uma tiidin naftiina iyo maalkiinaba aad u horeysaan diinta Ilaahay soo diyaar uma tiidin insha Allahu ta'ala waxa weeyaan waxaan ku ballanaa waa diin waxaa la rabaa ballantaas waa ballan diimeed inaad ka dhabaysaan baa la idinka rabaa nimayo akhyaara inaad ka dhabaysaan oo deegaanka laga dareemo oo insha Allahu ta'ala tilmaam aad u noqotaan beelaha kale hormuud aad u noqotaan amalkaana la idinka malaha idinkaas kale amalkaan idinka la idinka rabaa inaad hormuud u noqotaan idinkaan insha Allahu ta'ala aan rabnaa inaad waxa weeyaan gowsaha iyo gacmaha iyo meel walba inaad isku geysaan amalkaan sidii loo koryeeli lahaa meel walbana loo gaarsiin lahaa soo diyaar uma tiidin insha Allahu ta'ala intaas aan noo ballana ballantaasna waxaan rabnaa in si dhiba loo hirgeliyo deegaanadana laga arko maadaama waayahan walaayada iyo beesha direed shirar shaqo macad furid dowraad waayahan u dhan howlbaas cuti soomaaha wixii hadda ka dambeeya hirgelin baa la rabaa ballamadii la galo dhan in la hirgeliyo insha Allahu ta'ala wa jazakumullahu khayran wa hagaag Abiy Ahmed ayaa xasaanada kala laabtay madax ka soo jeeda qoomiyadda Tigreega iyadoo wali socda dagaalka u dhaxay ciidamada Ethiopia iyo kuwa Tigreega ugu yaraan 7 askari ayaa ku dhintay shil diyaaradeed oo ka dhacay qayb ka mid ah waddanka Masar kuwaas oo u kala dhashay qaar ka mid ah wadamada reer galbeedka weerar ayaa lagu qaaday dhismaha safaaradda Saudiiga ee waddanka Holland gaari gaashaan ayaa ciidamada Ruushka looga gubay waddanka Suuriya meedka askari ka tirsan ciidamada maamulka Yahuuda ayaa laga helay magaalada Qudus ee ay xoogga ku heystaan maamulka Yahuuda mid ka mid ah madaxweynayaashii soo maray waddanka Ghana ayaa dhintay wararkaas oo ahaa kuwii ugu waaweynaa ee caalamka waxaa soo jeedinaya Abubakar Ibrahim Geedi waxaana kala qayb galaya Maxamed Daahir Calasow والكون كم فيه من آية وكم عبرة فيه للذاكرين فهذه هي الأرض في فلكها حياة تعج مع الميتين والكون كم فيه من آية هاقاق دقستيال مركان وحاد كسور دواتان xubinteeni joogtada ahayd isla markaana ku eegi jirnay wararkii ugu dambeeyay ee caalamka ugu yaraan 7 askari ayaa ku dhintay shil diyaaradeed oo ka dhacay qaybo ka mid ah waddanka Masar kuwaas oo u dhashay qaar ka mid ah wadamada reer galbeedka wararka naga soo gaaraya waddanka Masar ayaa ku waramaya in saacadihii la soo dhaafay halkaas uu ka dhacay shil diyaaradeed oo sababay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac shilkan diyaaradeed ayaa waxa uu si gaara kaga dhacay koonfurta magaalada Siina ee waddanka Masar waxayna diyaaraddu ahayd nooca qumaatiga u kaca ah ee loo yaqaano helikopteriska oo inta badan ay isticmaalaan ciidamada militariga saacadihii la soo dhaafay wakaaladaha wararka ayaa si aadah u tabinayay shilkan ka dhacay magaalada Siina ee waddanka Masar isla markaana ay ku dhinteen 7 askari oo la sheegay inay ka tirsanaayeen ciidamo lagu sheegay nabad ilaalinta TV-ga CNN oo soo xiganaya ila wareedyo xog ogaal ah ayaa sheegay inay dhinteen lix askari oo ka tirsan ciidamada Mareykanka, halka midka kalena uu ahaa askari u dhashay Faransiiska. Warbaahinta Yahuudda ayaa soo warineysa in diyaaradda helikobtarka ahay leedahay Yahuudda ay daabulaysay dhaawacyo si loogu dhaweeyo dhulka la heysto ee Falastiin. Sidoo kale, warar ayaa lagu qaaday dhismaha safaaradda Sacuudiga ee waddanka Holland. Booliska Holland ayaa waxay sheegayaan in maanta oo Khamiis ah rasaas lagu furay safaaradda Sacuudiga ee waddanka Holland. Waxay sheegeen inay baarayaan arintan. Sidoo kale ma aysan sheegin wax khasaara ah oo ka dhashay wararkaas. Afayeen u hadlay booliska ayaa shaaca ka qaaday in ay toogasho ka dhacday safaaradda Sacuudiga ee Holland, wuxuuna intaa ku daray inaysan jirin wax khasaare ah oo la soo sheegay ilaa iyo hadda. Booliska Holland ayaa sheegay in rasaas laga maqlay dhismaha safaaradda wax yar ka hor lix saacoo subaxnimo waqtiga maxalliga ah, iyagoo aan faahfaahin dheeri ah ka bixin. Sidoo kale, booliska ma uusan caddayn cidda ka dambeysay weerarka iyo cid loo soo qabtay toona. Warbaahinta maxalliga ah waxay soo bandhigtay sawirada raadadka rasaasta oo ka muuqata daaqadaha dhismaha safaaradda. Dhanka kale, safaaradda Sacuudiga ee Holland ayaa ka hadashay dhacdadan iyadoo xaqiijisay in xaruntooda ay la kulantay subaxnimadii hore ee saaka weerar, sida ay sheegtay wakaaladda wararka Sacuudiga ee STBA. Weerarkan ayaa ku soo beegmaya xilli maalin ka hor qarax loo adeegsaday walxaha qarxa uu ka dhacay qabuuro ay ku aasan yihiin dad gaalo ah, isla markaana ku yaala magaalada Jiddah ee waddanka Sacuudiga. Intii lagu guda jiray munaasabad lagu xusayay sanad guuradii ka soo wareegatay, markii uu dhammaaday waxay ugu yeeraan dagaalkii koowaad ee adduunka, waxaana weerarkaas ka dhashay khasaare kala duwan. Mid ka mid ah madaxweyneyaashii soo maray Ghana oo dhintay, Jerry John Rawlings, oo mar madaxweyne ka soo noqday dalka Ghana, ayaa dhintay isagoo 73 sano jir ah. Isbitaal ku yaala caasimadda Ghana ayuu ku dhintay isagoo muddo gaaban la xanuunsanayay cudur aanan la shaacin. Sanadkii 2001 ayuu ka degay xilka madaxtinimo. Ergeyga Midowga Afrika u qaabilsan arrimaha Soomaaliya ayuu mar soo noqday Jerry John. Intaanan u sii gudbin qodobada ka harsan wararka caalamka, Abiy Axmed oo xasaanadda kala laabtay madax ka soo jeeda Tigreega iyadoo weli socda dagaalka u dhexeeya ciidamada Ethiopia iyo kuwa Tigreega. Wararkii ugu dambeeyay Ethiopia waxaa la socday wariyaheenna Maxamed Daahir Calasow. Haye Maxamed, maxaa ugu dambeeyay Ethiopia? Aad baad umahadsantay Abubakar. Waxaan wax ka sheegi doonaa xaaladda dalka Ethiopia oo 7 uu ka socdo dagaal u dhexeeya ciidamada dowladda dhexe ee Abiy Axmed iyo kuwa qoomiyadda Tigreega ee TPLF. Warbaahinta iyo dhinacyada kale ee la socda arrimaha Ethiopia waa ay ku adag tahay in si madax bannaan ay u xaqiijiyaan xaaladda ka jirta dhulka, maadaama la og yahay Abubakar inuu go'an yahay xiriirka u dhexeeya gobolka iyo adduunka. Tan iyo markii uu bilowday dagaalka, Ethiopiana ay jartay isgaarsiintii taleefanada iyo internetka ee gobolka Tigreega. Ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Axmed oo maanta oo Khamiis ahayd hadlay, waxa uu sheegay in ciidankiisu ay gacanta ku hayaan galbeedka gobolka Tigreega, halkaas oo ciidamada federaalku ay kula dagaalamayeen xoogaa kasoo jeeda qowmiyadda Tigreega ee muddo 30 ku dhow ka talinaysay gudaha dalka Ethiopia. Bayaan uu maanta soo saaray ayuu ra'iisul wasaaruhu ugu yeeray dadka Ethiopianka ah in ay xasiloonida ilaaliyaan, waxaana uu sheegay cadowga Ethiopia inay tahay jabhadda xoreynta shacabiga Tigreega ee TPLF. Waxaan ballan qaadayaa in aan ilaalin doono dhammaan Ethiopianka, ayuu yiri Abiy Axmed xilli la rumaysan yahay Ethiopia inay cagta saartay waddadii burburka, dalkana uu galay dagaal sokeeye oo ahli ah, kaas oo cawaaqib xumadiisu ay noqon doonto mid aad u xun, maadaama 80 qoomiyadood ee Ethiopia kuwada nool ay yihiin kuwa isdiidan oo midba mid kale uu ogolayn in uu maamulo oo u taliyo. Dagaalada 7-aad galay ee labada dhinac u dhexeeya waxaa ku dhintay in ka badan 1000 askari oo labada dhinac ah, waxaana dhaawacyadu ay buux dhaafiyeen isbitaalada ay kala adeegsanayaan dhinacyada iska soo horjeeda. Abiy Axmed maanta warkiisa waxa uu ku shaaciyay in ciidankooda ay heleen meydadka askar ka tirsan ciidamada dowladda dhexe ee federaalka, iyagoo xirxiran laguna toogtay gobolka Tigreega. Abiy Axmed waxa uu ka gaabsaday inuu shaaciyo tirada meydadka ciidamada Ethiopia. dhanka wakaaladda wararka rasmiga ah ee Itoobiya waxa ay sheegtay in golaha wakiilada ay maanta isku raaceen in xasaanadda laga qaado 39 xubnood oo ka tirsan qoomiyadda Tigreega qaarkoodna ay ku jiraan xisbiga Tigreega ee TPLF waxaana kamid ah madaxweynaha gobolka Tigreega oo marar badan eedeeyay Abiy Ahmed dadka xasaanadda laga qaado waxa kamid ah saraakiil sarsare oo hoggaaminaysa jabhada xoreynta dadka Tigreega kuwaas oo todobaadkii labaad la dagaalamay ciidamada Itoobiya xildhibaanada dhowrka ah ee ka soo jeeda Tigreega ee xasaanadda laga qaaday waxa ay si cakirinaysaa ismariwaaga iyo dagaalada u dhexeeya TPLF iyo dowladda Abiy Ahmed. Itoobiya waxa ay dhanka kale beenisay wararka soo yeerayay Tigreega oo ku aadan in dagaalka ay soo galeen ciidamo Eritrean ah. Wasiirka gaashaanka Itoobiya waxa uu sheegay in ciidamadooda aysan u baahnayn wax taageero ah oo ay ka helaan dibadda. Maamulka gobolka Tigreega ayaa wada abaabul xoogan iyagoo dadka gobolkaasi ku nool dhammaantood ugu baaqay in ay galaan oo ay isku diyaariyaan dagaal waqti dheer qaata oo kaga imaanaya dawladda uu hoggaamiyo Abiy Ahmed. War laga soo xigtay TV-ga gobolka ee Tigreegu ay leeyihiin waxaa lagu sheegay in shacabka lagu amray inay isdifaacaan dagaalkana ay soo galaan. Bayaano isdaba joog ah ayaa ugu baaqay dhinacyada dagaalamay inay joojiyaan colaadda laakiin Abiy Ahmed gaashaanka ayuu ku dhuftay waxaana uu sheegay in dagaalku uu sii wadayo ilaa uu meesha ka saaro xuduudda xoogga leh ee Tigreega. Weli waxaa sii socda dhinaca kale dadka qaxootiga ah ee isaga cararaya dagaalada ka socda gobolka Tigreega. Suudaan waxa ay maanta sheegtay in 10,000 oo ruux oo isaga soo cararay dagaalada ay soo gaareen gudaha dalkooda kuwaas oo loo sameeyay xirooyin loogu talagalay inay ku noolaadaan. Ismaamulada kale ee Itoobiya waxa ayana ka socda abaabulo iyo gurmad lixaad leh oo ku wajahan gobolka Tigreega iyadoo dawladda ay doonayso in dagaalkaasi uusan ku daba dheeraan waayo dan uguma jirto waxaana dagaalka uu ku sii fidi doonaa gobolo kale haddii uu dheeraado sida ay sheegayaan falanqeeyayaasha arrimaha Itoobiya. Wararka Itoobiyana caawa waa naga inta. Aan idinku celiyo Abubakar. Waad mahadsantahay Maxamed Daahir Calasow. Gaari gaashaaman ayaa ciidamada Ruushka looga gubay waddanka Suuriya. Tafaasiil dheeraad ah ayaa ka soo baxaysa qarax xoogan oo la beegsaday kolonyo ka tirsan ciidamada Ruushka kaasoo ka dhacay qaybo ka mid ah Suuriya. Qaraxa ayaa waxa uu si gaara kaga dhacay bariga magaalada Darca ee waddanka Suuriya waxaana halkaasi dhimasho iyo dhaawac ku noqday askar ka tirsan ciidamada shisheeye ee Ruushka ee duulaanka ku jooga waddanka Suuriya. Ugu dambeyntii meydka askari ka tirsan ciidamada maamulka Yahuudda ayaa laga helay magaalada Qudus ee dhulka muslimka ah ee Falastiin. Sida ay daabaceen warbaahinta ka soo hadla dhulka Falastiin ee ay xoogga ku haystaan maamulka Yahuudda ee dhulboobka ah ayaa ku waramaya in xarun milatari oo ku taala magaalada Qudus laga helay meydka askari ka tirsan ciidamada maamulka Yahuudda. Ilo ka tirsan booliska maamulka Yahuudda ayaa sheegay in askariga uu maqnaa muddo dhan 2 maalin isla markaana habshir qool ah loogu kaxeeyey xarun milatari oo ku taala waqooyi bari magaalada Qudus ee dhulka Falastiin. Afayeen u hadlay booliska Yahuudda ayaa waxa uu yiri, annagoo kaashanayna booliska waxaan helnay meydka askari lagu magacaabo Sheegi David kaasoo meydkiisa lasoo dhigay xarun milatari oo ku taala bariga magaalada Qudus. Wararkii ugu dambeeyay ee caalamka intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa. Tan iyo intaan dib u kulmayno waxaan idinku dhaafayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. waa hagaag maxay isku haystaan Itoobiyaanka mana yihiin dad is aqbali kara? Waxaad ku soo dhawaataan siyaasi falanqeynaya colaadda ka taagan Itoobiya. Qaabdhismeedka ay u dhisan tahay dowladda Itoobiya ayaa wuxuu yahay qaab keenaya inay dhacaan dagaal u dhexeeya xarunta dhexe iyo gobolada. Arrinkaas waxaa u sababa sidaan ognahay Itoobiya waxaa ku nool 80 qowmiyadood oo qowmiyad kasta luqad u gaara ay leedahay. Itoobiya waxay haysataa dowladnimadii oo political institution-ka waa leedahay laakiin waxaysan lahayn qaranmadii oo dad oo is-aqbali kara ma ah. intaas waxaa dheeri ah in muddo ah dalka Itoobiya waxaa soo xukumi jiray ama soo maamuli jiray labada qowmiyadood ee Tigreega ama Axmaarada midkood, haba u badnaato Axmaarada laakiin Tigreeguna nambar fiican ay ku lahaayeen. waxaa dhacday markii Itoobiya qowmiyado fara badan oo aan markii hore talada wax ku lahaa jirin ayaa hadda ku soo biiray oo ugu horeysa oromada marka political structure ama qaab ismeedkii siyaasadda Ethiopia ayaa waxa ku dhacay imbalance uu janjeersaday oo meeshii waxa soo galay oromo oo rabta inay taliso oo ahaan jirtay dad loo taliyo oo aan wiil aan talin waxa kale too meesh ku jirta markii ay Tigreegu talada dalka ay qabanayeen 1990 talada dalka waxa ugu horeysay macnaa ugu dambeysay 1888 ninkii la dhigay Yohana sidii loo dilay kadib Tigreegu talada dalka ma qaban taqriiban 100 sanadood ayay waxay ugu jireen halgan iyo dagaal sidii Ethiopia uu xukumi lahaayeen ilaa 3 kacdoon oo ay sameeyeen waalid jibi laakiin markii talada qabteen wuxuu ahaa markii ay ugu xooga badnaayeen Ethiopiana way qabsadeen wayna xukumeen xoolo fara badan iyo hub fara badan iyo magac fara badanna way ka sameeyeen sidaas oo kale waxay sameeyeen maadaama ay powerka ay hayeen political structure-ka Ethiopia waxay ka dhigeen federal oo laakiin somehow oo beelaysan oo ugu tala galeen maadaama ay ahaayeen minority ayagu waa 5 milyan oo kaliya oo ku nool 500 milyan ku nool maadaama ay 5 milyan ahaayeen waxay ugu tala galeen qaab hadii igu ay talada hayaan ay talada wadanka ay ku hayaan oo ciidanka ayaga haystay hadii talada ciidanka lagala wareegana ay deegaankooda ku laabtaan oo ay deegaankooda ay dhigi karaan ee Ethiopia inteeda kale waa ka baxnay dastuurka Ethiopia ayaana qaba intaas waxa dheeri ah Ethiopia waxa ka bilowday kacdoon ugu soo horjeedaan ahmarada iyo oromada oo iskaashanaya Tigreegi meesha waa laga saaray markii meesha laga saaray macnaa waxay ahayd markii ra'iisul wasaaraha la dilay ama uu dhintay whatever milisana waxay ahayd baawarka in loo haayo si miisaaman ee waxa laga dhigay nimankii niman eedaysanayaal ah marka dhamaan dawladdu dhamaan laga saaray waana la daba galay hal tusaale wuxuu yahay ciidamada Ethiopia maalintii laga qaaday talada waxay ciidamada Ethiopia 64 division ama yaani guuto kal amal ay ahaayeen konton iyo toddoba kamida jannada xukuumaha waxay ahaayeen tigri ah macnaheedu jidda Ethiopia dhan waxaa loo reebay less than 7 or 8 generals sidaas oo kale saraakiisha hoose ee on the ground joogto xidiglaha laba xidiglaha kaptanka gaashaanlaha ciidamada Ethiopia 97 waxaa xukumeeyay saraakiil oo tigri ah xukumeeyay ciidamo gaar ah oo Mareykanka tababaray 100% askarta iyo saraakiishaba kulli tigri ahay markii ay saas ay tahay sidaas laga maali karo saas ay tahay marka waa la xaqay markaas laakiin markii sidaa la sameeynaayay waxaa lagu xisaabtamin inay heestaan hubkii Ethiopia sadarteed hubkoodii qaateen dib ugu rashay sameeyeen waa ay tageen dhulka makale tageen waana la sugaayay for the last 2 years inay sidaan ay dhacayso waa la sugaayay laakiin waxaa la sugaayay un saddex arrin inay bintu qanayso koow inay goostaan oo la iska dhaafo in ay dib u soo laabtaan oo markale adisaba ay qabsadaan dad badanna waxay qabaan inay qabsan karaan iyo in ayaga lagu duulo waa sida hadda socota oo dagaalku daba dheeraado oo dagaalku uu si bedelo civil war Ethiopia marka maxaa ku dhici lahayd marka hadii ay igu ay goosan lahaayeen oo la iska dhaafi lahaa waxaa looga cabsanayaa inay kuwa kale iguna ay yiraahdaan annana waa goosanayna lama dhaafi karo hadii ay soo duulaan mar labaad oo ay xukunka inay qabsadaan isku dayaan inkastoo ay xoog leeyeen oo ay sabab ay qabsadal shaqay ay qabsan karaan laakiin haddana heesashadu waxay noqonaysaa dhibaato laana waxa political awakening waxa la ama wacyi siyaasadeed waxa yeeshtay oromo oo shacabiga Ethiopia 100% kontona haddii hadda lagu duulo oo sida hadda ay tahay lagu duulana ayadana waxa laga yaabaa dagaalku waa daba dheeraana nimankaas niman dagaal oo ataa kara maaha nimankaas waa niman dagaal yaana ah waa niman boqol sano dagaalamaaya marka dagaalkaas waa daba dheeraan doona haddii dagaalku uu dheeraado oo dagaalka la soo afjar waayo si degdeg ah wayna adkaan doonta in la soo afjaro laana ciidamada Ethiopia ee nukhbada ah xooggooda iyo hubkooda waxa haysta tigri haysta intaas waxaa dheer yahay ninka hadda Ethiopia xukum oo la dhahay Abiy Ahmed ma aha nin oo xikmad iyo garasho leh ma aha waa wiil yar oo biibiil ah oo asiga dhan biibiibaya oo igu sawir camal ah oo asiga dhan ciyaal Facebook waa and then problem kale jira waxay tahay xataa oromadana xataa ma taageersanaan sababtu waxay tahay Mareykanka oo ogaa inay isdiidan yihiin qowmiyadaha ayaa wuxuu doonay shakhsi oo Ethiopia isugu hayo qaab oo kabkab ah marka kan uu soo helay oo leeyahay hoodiis waa ahmar dabcan asugu diinu heesto oo liqaana ma jirto aabihiis oromo muslim ah oo ay sidee la sheego iska un xaalkiis Ilaahay garanayo marka ninkaano asigaba ah artificial oo aan lahayn background lagu taageero ahmaran si sax ah um taageeriso laano ahmarnimadiisu kuma kalsoona oromana ma taageeriso laano kuma kalsoona oromanimadiisa tigreen wax soo horjeeda marka ma hoggaamin karo Ethiopia waa dubi doonta سأبقى فخورا بإسلامي gudahanna intaas ayaan ku soo afmeereena barnaamijka dhuuxa wareysiyada oo aad ku dhageysateen qodobo kala duwan tan iyo intaan ku kulmeyno barnaamij midkan lamida waxaan idin kaga tagayna fi amanillah wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wassami bi ma'dhihi wassami